يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، کوئی الہ اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ پھر سورت کا خاص موضوع شکر، اور شکر اسی وقت آتا ہے جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے. تو یہاں تمام انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر محسوس کرو، ان کو یاد رکھو. هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو، ہے کوئی اور؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی بھی، کوئی ایسا الہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں اس کا صحیح جواب دے دیا اس سے پہلے کہ کوئی بھٹکے اور سوچنے بھی لگے کہ ہاں کوئی اور ہے. کہ آپ تو نہیں سوچنے لگ گئے تھے کہ ہاں ذرا غور تو کریں اور کون ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ نہیں. اب دیکھیے کہ جب تک اللہ کے حکم سے آسمان اور زمین دونوں باہم تعاون نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، اس وقت تک انسان رزق جیسی نعمت نہیں پا سکتا. مثلاً سمندر سے پانی اٹھتا ہے، ہوا اسے اٹھاتی ہے، جو زمین و آسمان کے بیچ میں، کیونکہ ہوا نہ آسمان پر ہے نہ زمین پر ہے، بیچ میں. اور پھر لے کے اوپر جب تک نہیں جاتی ہوا، اس کو بادل نہیں وہ بنتے، پھر بادل دوبارہ برستے نہیں، نیچے نہیں اترتے، زمین اس پانی کو جذب نہیں کرتی، اپنے ان وسائل کو بروئے کار نہیں لاتی جو اللہ نے اسے انسانوں کی رزق پیدا کرنے کے لیے عطا کیے ہیں. سوچئے تو ذرا، ہم کھائیں گے کہاں سے پھر، جب تک یہ سب آپس میں تعاون کر کے ہماری خدمت میں نہ لگے ہوں. سوچو تو، غور تو کرو، کون ہے جو آسمان و زمین دونوں کا ذکر کرتے ہیں یہاں، آسمان و زمین سے تمہیں رزق عطا کرتا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو؟ تُؤْفَكُونَ کا لفظ الف کاف سے ہے. اف کا معنی جھوٹ بھی ہوتا ہے، اور افا کا معنی پھرنا، اور یہاں تُؤْفَكُونَ تم پھیرے جاتے ہو، یعنی اصل سے پھر جاتے ہو یا پھرا دیے جاتے ہو، کوئی اور تمہیں آ کے بہکا جاتا ہے، کیونکہ تم تو صحیح نتیجے پہ پہنچ رہے تھے، لیکن صحیح کنکلوژن تک پہنچتے پہنچتے تم کہیں اور پھسل گئے، کہیں اور چل پڑے. اور اگر عفق سے ہو تو مانے ہیں جھوٹ کے، جو سچ سے پھرنے کا نام ہے، یعنی تم اصل حقیقت تک پہنچتے ہوئے پھر گئے. یعنی جب تم مانتے ہو خالق اللہ ہے، جب تم مانتے ہو رازق اللہ ہے، تو پھر تم کیوں نہیں مان لیتے کہ معبود بننے کے لائق بھی وہی ہے؟ یہاں آ کر تم پھسل کیوں جاتے ہو؟ تمہاری عقل کو کیا ہو جاتا ہے؟ تم آخر کیوں بہک جاتے ہو؟ اصل نتیجے سے کیوں ہٹ جاتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آج سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ نے حق پہنچا دیا، سارے دلائل اکٹھے کر دیے، پھر بھی یہ نہیں مانتے، تو آپ افسوس نہ کریں، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کی باتیں نہیں مانی گئی، لیکن یاد رکھیں کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا جھٹلانے والوں کا، اور یہ لوگ جھٹلا کر کہاں جائیں گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات، تو ان کا انجام بھی اللہ کے پاس ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ کہ قیامت برپا ہوگی، نیک و بد کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی دنیا تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے، دنیا کی نعمتیں پا کر ان میں اس طرح نہ کھپ جاؤ کہ آخرت کی نعمتیں بھولنے لگو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور رسولوں کے پیروکاروں کے لیے ہی تیار کی ہیں، یعنی عارضی دنیا کی نعمتیں پا کر دائمی رحمتوں کو نہ بھولنا، اس دنیا کے مال و دولت، عیش و عشرت، دلکشی اور دل فریبی میں محو ہو کر اپنے انجام کو مت بھولنا، نعمتیں پا کر اللہ کا شکر ادا کرنا مت بھولنا، کسی دھوکے میں نہ رہنا، اور خاص طور پر اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرنے پائے، خاص طور پر اس کے داؤ پھیر اور فریب سے بچ کے رہنا، کیونکہ وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، اس کی تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمہیں جنت سے محروم کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 33 میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور غرور جو ہے بہت بڑے دھوکے باز کے معنی، فعول کے وزن پر، اور اس دھوکے باز کا سب سے بڑا دھوکا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے انسان کے لیے، یعنی سب سے پہلا اور سب سے بڑا دھوکا جو شیطان انسان کو دیتا ہے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہوتا ہے، اور یہاں اسی دھوکے سے خصوصاً منع کیا جا رہا ہے، یعنی سب سے پہلا دھوکا وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں دیتا ہے۔ کیا کچھ لوگوں کو تو وہ جال میں ایسا پھانستا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہو جاتے ہیں، کچھ کے اندر اللہ تعالیٰ سے شرک کی خو ڈال دیتا ہے کہ وہ مانتے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کچھ فرشتوں کو، جنوں کو، انسانوں کو خدا کا شریک بنا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار تو نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں شیطان کا دھوکا کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو ایک ایسا تصور دیتے ہیں کہ جس تصور کے ساتھ گناہ کرنا بہت آسان ہو جائے، اور عام لوگ اسی دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نہیں تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے وہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں پکڑے گا تمہیں، جو چاہتے ہو کر لو، بعد میں معافی مانگ لینا، آخر اور لوگ بھی تو یہی سب کچھ کر رہے ہیں، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط امیدیں دلا کے دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اصل حقیقت کو بھول بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گناہ کرتے رہو اور ساتھ یہ سمجھتے رہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ بندے ہیں۔ مثلا بعض لوگوں کے پاس جب مال ہوتا ہے دنیا میں تو وہ ایک خاص طرح کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ مال نہیں مل سکتا تھا، مال کی کثرت کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں۔ یہود کے اندر کیا احساس تھا، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو چوزن پیپل ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا بیٹا کہا ہے، ہم اس کے بڑے پیارے ہیں، ہم تو جو چاہیں کریں، ہمیں تو وہ سزا دے گا ہی نہیں، اور کچھ اس سے ملتے جلتے خیالات ہم مسلمانوں کے بھی ہیں کہ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کہنے والے تو جنت میں ضرور جائیں گے، اس لیے جو چاہو کرو، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اچھائی اور برائی ایک نہیں ہوتی، نیکی اور بدی برابر نہیں، دھوپ چھاؤں ایک نہیں، جیسا کہ آگے کی آیات میں انشاءاللہ اس حقیقت کی اور مزید اچھی طرح وضاحت ہو جائے گی۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، بس اس کو دشمن سمجھو، اس سے عداوت رکھو، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچو، جیسے انسان کسی انسانی دشمن سے بچنے کے لیے کوشا ہوتا ہے، ایسی ہی کوشش اس دشمن سے بچنے کے لیے بھی کرو۔ مثلا اگر آپ کو پتا چل جائے کہ فلاں شخص میرا دشمن ہے تو آپ کیا کریں گے، اس کی چالوں اور اس کی سازشوں سے بے خبر ہو جائیں گے، بے پرواہ ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ کو محتاط ہونا ہے اور سمجھداری کا ثبوت دینا ہے. اگر آپ نے اپنے دشمن کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا, اگر آپ نے اپنے دشمن کی اسٹریٹجیز کو نہیں سمجھا, تو آپ خود کو بھی ہلاکت میں ڈالیں گے اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت میں مبتلا کریں گے. آج کے دور میں بہت سی مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جب لوگ اپنے دشمنوں کے بارے میں دھوکے میں رہے اور محض جذبات اور نعروں سے اس کا مقابلہ کرنے کی سوچتے رہے, جو کہ ایک درست طریقہ نہ تھا, اور انہوں نے دھوکا کھا کر یا دے کر اپنی قوم کو بھی ہلاکت سے دوچار کیا. آج کے ان حالات کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو محض باتیں اور لفاظی اور نعرے اور بڑکیں یہ تو نہیں کافی ہوتی قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے. آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے, کرتے کراتے ہم کچھ نہیں, صرف باتوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اور آخرت کے معاملے میں بھی ہم نے کچھ ایسے ہی طریقے اختیار کر رکھے ہیں. عمل کچھ نہیں, محنت کچھ نہیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور وسائل کا کوئی صحیح استعمال نہیں, اور باتیں کر کر کے خود کو خوش رکھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوگا, جنت ہمارے لیے لکھی ہوئی جگہ ہے. کون کہتا ہے ہمیں جنت نہیں ملے گی؟ ہر ایسے کا منہ نہ بند کر دیں کہ جو کہے کہ تم کہیں نقصان میں نہ پڑ جاؤ, جو خبردار کرنے والا ہو. ہم نہ اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, نہ سننا چاہتے ہیں, نہ اعتراف کرنا چاہتے ہیں, نہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اور نہ حال بدلنا چاہتے ہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر ہمیں خیال نہیں تو حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ اگر میرے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, میں نے محنت شروع نہیں کی, میں نے اپنے آپ کو پرفریب دھوکے سے نہیں نکالا کہ سب ٹھیک ہے, تو اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینا. آخرت کے بارے میں ہمارا بالکل یہی رویہ, ہم ایک دوسرے کو خوب خوش رکھتے ہیں, خیالی جنتوں میں رہتے ہیں. کیا آخرت کا دن کوئی فکر کی بات ہی نہیں, کوئی عمل کی ضرورت ہی نہیں؟ کلمہ پڑھنا تھوڑا, کسی بزرگ کا دامن تھام لینا کافی نہیں؟ کچھ چند ایک رسمی نمائشی سطحی آرٹیفیشل اوپر اوپر کے نیک کام کر لینا کافی نہیں؟ اتنی ڈیپ اور اتنی گہرائیوں میں اور اتنا آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ٹو مچ ایکسٹریم ہے. کہیں بھی ہم اپنے آپ کو کھپانے, اپنے آپ کو استعمال کرنے, اپنے آپ کو کام لگانے, محنت مشقت کرنے, اس کی تو بات ہی نہیں کرتے, کرنا ہی نہیں چاہتے, سننا ہی نہیں چاہتے. آرام پسند ہیں ہم, تو دنیا میں آرام کے لیے بھیجے گئے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے تو انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اپنے آپ کے بارے میں, دنیا کے حالات کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود کو دھوکے میں رکھے ہوئے کہ سب ٹھیک, کچھ فکر کی ضرورت نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن سمجھو, دشمن کو دوست مت سمجھو, دشمن دوست نہیں ہوا کرتا, چاہے وہ کتنی ہی خوشنما باتیں لے کر آئے تمہارے پاس, کتنے ہی خوشنما وعدے کرے, وہ دوست نہیں ہے. تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ دشمن کو دشمن سمجھ کے کام کرو, وہ تمہارا دوست نہیں بن سکتا. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا, کیا تم شیطان اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ دشمن ہے تمہارے, ظالموں کے لیے کتنا برا بدلہ ہے. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير, وہ تو اپنے پیروکاروں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنی پارٹی کو, اپنے جتھے کو اپنی راہ پہ اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں, اصحاب السعير میں شامل ہو جائیں. یعنی شیطان کا تو سارا زور اس بات پر ہے کہ لوگوں کو جال میں پھنسائے, اپنے ساتھ ملائے اور اپنے انجام تک پہنچائے. ظاہر ہے اگر دنیا میں کوئی اس کے ساتھ لگ جائے, اس کے ساتھ شامل ہو جائے, اس کی پارٹی بن جائے, حزب ہو جائے اس کی مرضی کے کام کرے, اللہ کی نافرمانی کے کام کرے, تو پھر کیا ہوگا؟ انجام بھی تو اسی کے ساتھ ہی ہوگا نا, انجام کیسے بدل جائے گا؟ الذین کفروا لہم عذاب شدید, وہ لوگ جو کفر کریں ان کے لیے شدید عذاب ہے. یعنی اللہ کا انکار, اس کے رسولوں کا, فرشتوں کا, کتابوں کا, اس کے احکامات کا, وہ دھوکے میں نہ رہیں, ان کے لیے شدید عذاب ہے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. تو یہاں بھی حقیقت کھول کے دوبارہ بیان کر دی گئی جو بارہا بیان کی گئی کئی مقامات پر، کہ ایمان کے ساتھ جب تک عمل صالح نہ ہو اس وقت تک مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا. بخشش اور بڑا اجر اس کے لیے ہے جو ایمان لا کر اچھے اچھے کام کرے. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کیا بھلا وہ شخص کہ خوبصورت بنا دیے گئے اس کے لیے اس کے برے عمل، فرآه حسنا پس وہ دیکھتا ہے ان کو اچھا. فإن الله يضل من يشاء، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، پس خامخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھانے کے باوجود نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. ایسے لوگوں کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ جو غلط کام کریں اور پھر اپنی غلطی کو اچھا کہیں. مثلا کافر و مشرک، فاسق و فاجر غلط کام کرتے ہیں لیکن غلطی کو مانتے نہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو برا نہیں کہیں گے. تو ایسا شخص پھر کہاں سے نجات پا سکتا ہے؟ یہاں بات سوالیہ انداز میں کی جا رہی ہے. افمن، کیا بھلا جو شخص بگاڑ کے اس درجے تک پہنچ چکا ہو، جس کا ذہن اتنا خراب ہو چکا ہو کہ اس کے نزدیک اچھائی اور برائی، کفر اور اسلام، نیکی اور بدی کی تمیز ہی ختم ہو جائے، اور حد یہ کہ اسے اپنے برے کام اچھے نظر آنے لگیں، خوبصورت نظر آنے لگیں، تو ایسے شخص کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ پھر اس کا انجام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی گمراہی کا پھر کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بگڑا ہوا انسان اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بالکل درست سوچ رکھتا ہو؟ یعنی ایک طرف ایسا انسان ہے کہ جس کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جس کے اندر اصلاح کا مادہ ہے اور وہ اصلاح کر بھی رہا ہے. تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. یعنی بدی کو بدی سمجھنے والا اور بدی کو نیکی سمجھنے والا ایک نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو غلطی کا اعتراف کرے، پھر اس کی اصلاح کی کوشش کرے. لیکن جو شخص اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھتا ہو، اس کے نصیب میں تو پھر بھٹکنا ہی بھٹکنا ہو سکتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور وہ کس کو بھٹکا دیتا ہے؟ جو اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرتا، جو اپنی غلطیوں کو بھی اچھا کہنے لگتا ہے. وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، مَن يَشَاءُ جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت اس کی روح سے، ہدایت کس کے لیے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہو، جس کے سامنے حق آئے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لے، مصلحتوں کا شکار نہ ہو، اس کے اندر کی کوئی نفسیاتی پیچیدگی اس کو حق سے دور نہ رکھے، اعتراض سے رک نہ جائے اور اپنے انکار کی تاویلیں نہ گھڑے، اپنے برے عمل کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش میں نہ لگ جائے، کیونکہ یہ ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے. یہاں پر ایک نفسیاتی خرابی کی نشاندہی کی جا رہی ہے، ایک ایسی شخصیت کی بات کی جا رہی ہے کہ جو حقیقت سے بہت دور ہے. عام طور پر آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض لوگ شدید بیمار ہوتے ہیں لیکن اپنی بیماری کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں ہی نہیں. تو جو شخص اپنی بیماری کو بیماری ہی نہ کہے، اس کو مانے ہی نہ، اس کا علاج کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اسے دوا کھلائیں گے تو وہ دوا کہاں کھائے گا؟ وہ دوا کھائے گا ہی نہیں. وہ کہے گا میں بیماری نہیں ہوں، مجھے کیوں دوا کھلاتے ہو؟ اگر آپ اس کو آپریشن کرنا چاہیں تو کبھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. تو ایسا شخص جو خود کو بیمار ماننے کو تیار نہ ہو، پھر اس کا علاج کون کر سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک شخص اگر اپنے آپ کو غلط مانے ہی نہ، اپنی گمراہی کو تسلیم کرے ہی نہ، تو اس کو ہدایت کی بات کہاں سے اثر کر سکتی؟ ہدایت تو اس کے لیے ہوتی ہے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جو گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور سچے دل سے، دکھاوے کا نہیں. کیونکہ کچھ لوگ دکھاوے کا اعتراف کرتے رہتے ہیں، بھئی ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بھی دعا کر دو، تم تو بڑے نیک ہو، ہم تو ہیں ہی گناہگار. یہ ایک مصنوعی اعتراف ہے گناہ کا. گناہ کا اعتراف کرنے والے مجلسوں میں بیٹھ کر مزہ خیز انداز میں، مزاحیہ انداز میں اعتراف نہیں کرتے، جنہیں حقیقت میں پتا چل جائے کہ یہ گناہ ان کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں، تو ان کی آنکھوں سے تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے، وہ تو سر نہ اٹھا سکے، وہ تو شرمندگی سے نظریں نہ ملا سکے، وہ تو اللہ کی نعمتوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی شرما جائیں کہ جس رب کی یہ ساری نعمتیں لیتے ہیں اسی کو ناراض دن بھر کرتے رہتے ہیں، ہمیں حق کیا ہے یہ سب لینے کا؟ ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے. لیکن جو محض دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے باتیں کرتے رہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں حالانکہ وہ نہ کرتے ہوں، اور یہ اعتراف بھی جھوٹا ہو، اس میں بھی کوئی سچائی نہ ہو، ایسے لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ جو لوگ اس ذہنی بیماری کا شکار ہوں کہ برائی کو نیکی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہوں، برائی کو برائی، غلطی کو غلطی، گناہ کو گناہ کہنا ہی نہ چاہتے ہو، ماننا ہی نہ چاہتے ہو، پھر ان سے توقع مت رکھو کہ کبھی ان کی اصلاح ہوگی. اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. امام بغوی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اسلام کو عزت اور قوت عطا کر دے، عمر بن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے عمر بن خطاب کو ہدایت دے کر اسلام کی عزت و قوت کا سبب بنایا، اور ابو جہل اپنی گمراہی میں رہا. اور دونوں میں فرق کیا تھا؟ حضرت عمر کی شخصیت تو آپ نے بارہا ان کے بارے میں پڑھا سنا ہوگا، اور پچھلے دنوں جو ایک خطبہ ان کا میں نے بتایا تھا کہ ممبر پر گئے اور صرف اپنے ماضی کو یاد کر کے اتر آئے، کوئی تکبر نہیں، کوئی اپنی بڑائی کا احساس نہیں، عاجزی ہے. ایسی عاجزی بہت سی خیر لاتی ہے. لیکن جو شخص اپنی ذات کے خول سے نکل ہی نہ سکتا، اس کے لیے پھر آئندہ خیر و بھلائی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، پس نہ جائے تیری جان، نہ جائے تیرا دل ان لوگوں پہ حسرتیں کر کر کے. آپ اپنی روح فنا نہ کریں، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں افسوس کر کر کے، اپنے آپ کو نقصان نہ دیں. اللہ کو پتا ہے کہ ہدایت کس کی قسمت میں اور کس کو ملنی چاہیے، اس میں آپ کی کوتاہی نہیں، آپ کا قصور نہیں. آپ تو سب کو بتا رہے ہیں، اثر ہر ایک پہ مختلف ہو رہا ہے. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اس سے ان کا کوئی قول، کوئی فعل مخفی نہیں، چھپا ہوا نہیں. اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ علیم و خبیر کا ہے، عام بادشاہوں کی طرح کا نہیں جو اپنے اختیارات کو علل تپ استعمال کرتے ہیں. وہ جانتا ہے غلط کون ہے، لیکن فوراً نہیں پکڑتا، وقت آنے پر ہی پکڑے گا. واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا. فتثیر سحابا، وہ اٹھاتی ہیں بادل. فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم لے جاتے ہیں اس بادل کو مردہ زمین کی طرف. فاحیینا به الارض بعد موتها، پھر ہم زندہ کرتے ہیں ساتھ اس کے زمین کو اس کی موت کے بعد. کذالک النشور، دوبارہ جی اٹھنا بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی جس طرح بادلوں سے بارش برسا کر خشک یا مردہ زمین کو ہم شاداب، سرسبز یا زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح سے قیامت والے دن مردہ انسانوں کو بھی ہم اٹھا کھڑا کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، صرف ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا ہے، اس کو زمین نہیں کھاتی، اس سے اس کی دوبارہ تخلیق اور ترکیب ہو جائے گی. یعنی ہر انسان کا اگر سارا جسم بھی مٹی ہو جائے تو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جو ہے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو وہ ایک چیز محفوظ رہتی، وہیں سے پھر دوبارہ انسان سارا بن اٹھے گا. کذالک النشور.